Deel 1, hoofdstuk 15 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 15e hoofdstuk. Tabbaard en degen. De dag nadien, op welke het verhaalde was voorgevallen en Athos nog niet was teruggekeerd, werd de heer de Treville door D'Artagnan en Porthos van zijn verdwijning kennis gegeven. Wat Aramis betreft, deze had een verlof van 5 dagen verzocht en bevond zich te Rouen, zoals men zeide, wegens familiezaken. De heer de Treville was de vader zijner soldaten. De geringste, de minste bekende van hen, was, eenmaal in het gewaad der compagnie gehuld, even zeker van zijn hulp en zijn ondersteuning als zijn broeder zelf had kunnen zijn. Hij begaf zich dus ogenblikkelijk naar de luitenant Geweldiger. Men liet de officier komen, die de post van het Rode Kruis commandeerde, en de verkregen inlichtingen bevestigden dat Athos voor het ogenblik in het Fort L'Evêque gevangen zat. Athos had alles doorstaan, hetgeen wij Bonacieux hebben zien ondergaan. We hebben het toneel van het in tegenwoordigheid stellen van beide gevangenen bijgewoond. Athos, die tot hiertoe niets had gezegd, uit vrees dat D'Artagnan, op zijn beurt verontrust wordende, de nodige tijd zou ontbreken, verklaarde vanaf dat ogenblik dat hij Athos heette en niet D'Artagnan. Hij voegde erbij dat hij, nog de heer, nog mejuffrouw Bonacieux kende en nooit één van beiden gesproken had, dat hij tegen 10 uur des avonds naar de heer D'Artagnan, zijn vriend, was gegaan om hem een bezoek te brengen, en dat hij tot dat uur ten huize van de heer de Treville was geweest, zijnde daar ten middagmaal genodigd. 20 getuigen, voegde hij erbij, konden dit bevestigen, en hij noemde verschillende voorname edellieden, onder andere de hertog de La Tremouille. De tweede commissaris was in even grote verlegenheid als de eerste ten gevolge der eenvoudige en standvastige verklaring van de musketier, op wie hij wel het overwicht had willen doen gelden dat de tabbaard zo gaarde op de degen behield, maar de naam van de heer de Treville en die van de hertog van Tremouille verdiende in aanmerking genomen te worden. Athos werd naar de kardinaal gebracht, toch, ongelukkigerwijze, was de kardinaal in het Louvre bij de koning. Dit was juist het ogenblik waarop de heer de Treville, de luitenant Geweldiger en de gouverneur van het Fort L'Evêque verlatende, zonder Athos gevonden te hebben, bij zijn majesteit binnentrad. Als kapitein der musketiers was het de heer de Treville geoorloofd zich altijd voor de koning te vertonen. Men kent de vooringenomenheid des konings tegen de koningin, een vooringenomenheid die behendig door de kardinaal werd gevoed, daar deze in zaken van intrigue oneindig meer de vrouwen dan de mannen vreesde. Een der voornaamste oorzaken deze vooringenomenheid was de vriendschap van Anne van Oostenrijk voor mevrouw de Chevreuse. Die twee vrouwen verwekten hem meer ongerustheid dan de oorlog met Spanje, de twist met Engeland en de geldelijke verlegenheid waarin men zich toen bevond. In zichzelf was hij overtuigd dat mevrouw de Chevreuse niet alleen der koningin in haar politieke intriges de behulpzame hand bood, maar hetgeen hem nog meer hinderde, ook in haar verliefde intrigue. Op de eerste woorden van de kardinaal, die hij de koning toesprak en door welke hij hem berichtte dat mevrouw de Chevreuse, die men meende dat de Tours de plaats haar ballingschap zich ophield, naar Parijs was gekomen en gedurende de 5 dagen van haar verblijf al daar de politie het spoor bijster had weten te maken, geraakte de koning in hevige toorn. Grillig en ontrouw wilde de koning echter Lodewijk de Rechtvaardige en Lodewijk de Kuisse worden genoemd. Het nageslacht zou moeilijk zich een denkbeeld van dat karakter kunnen vormen, het welk de geschiedenis alleen door daden, maar nooit door redeneringen zou kunnen verklaren. Maar toen de kardinaal erbij voegde dat niet alleen mevrouw de Chevreuse te Parijs was gekomen, maar dat ook de koningin opnieuw in verstandhouding met haar was geraakt door middel van een dier geheimzinnige briefwisselingen, welke men in die tijden een kabaal noemde, toen de kardinaal bevestigde dat op het ogenblik van de fijnste draden van het weefsel te ontwarren en, voorzien van al de bewijzen, de zendeling der koningin bij de bannelingen op heterdaad te betrappen, een musketier gewelddadig de loop der justitie had gestaard, door met ontblote degen enige brave gerechtslieden aan te vallen, die belast waren met onpartijdigheid de gehele zaak te onderzoeken, ten einde ze aan zijn majesteit Lodewijk de 13e voor te leggen, naderde deze een schrede het vertrek der koningin met die bleke en stomme verontwaardiging die, wanneer zij uitbarstte, de jonge vorst tot de verregaandste vredaardigheid bracht. Echter, bij dit alles had de kardinaal niet eens de naam van de hertog van Buckingham genoemd. Het was op dat ogenblik dat de heer de Treville binnentrad, koel, beleefd en in een onberispelijke klederdracht. Door de tegenwoordigheid des kardinaals en door de ontstelde gelaatstrekken des konings verwittigd van hetgeen er had plaatsgehad, gevoelde zich de heer de Treville sterk als Simson tegenover de Filistijnen. Lodewijk XIII had reeds de hand op de knop der deur gelegd. Op het gerucht door de komst des heer de Treville veroorzaakt, wende hij het hoofd om. Gij komt juist een goede uren, meneer, riep de koning, die, wanneer zijn drift tot zekere hoogte was gestegen, niet kon veinzen. Ik hoor daar fraaie zaken van uw musketiers. En ik, zeide de heer de Treville koel, heb er uwe majesteit fraaie te verhalen van uw gerechtslieden. Wat belieft, vroeg de koning op hoge toon. Ik heb de eer uwe majesteit ter kennis te brengen, ging de Treville op dezelfde toon voort, dat een zwerm van procureurs, commissarissen en politiedienaars, overigens allen zeer achterswaardige lieden, maar die naar het schijnt het krijgsgewaad zeer vijandig zijn, zich veroorloofd hebben een mijner musketiers, of liever een der uwe sieren, in zeker huis op straat te brengen en daar het woord defect te voeren, en dat alles op een bevelschrift, hetwelk men mij heeft geweigerd te vertonen. Een man van een onberispelijk gedrag en van een bijna beroemd geslacht, dat aan uw majesteit bovendien gunstig bekend is, de heer Athos. Athos, zeide de koning werktuiglijk. Inderdaad, ik ken die naam. Dat uw majesteit zich herinneren, hernam de heer de Treville. De heer Athos is de musketier die in dat noodlottige tweegevecht, het welk u bekend is, het ongeluk heeft gehad de heer de Cahusac een zo gevaarlijke wonde toe te brengen. Apropos, ging de heer de Treville voort, zich tot de kardinaal wendende. De heer de Cahusac is geheel hersteld, nietwaar? Ik dank u, zeide de kardinaal, van toren op zijn lippen bijtende. De heer Athos was een zijner vrienden gaan bezoeken, hernam de heer de Treville, een jonge Béarnese kadet bij de gardes uwe majesteit in de compagnie van meneer de Cessard. Doch de kadet was op dat ogenblik afwezig. Nauwelijks had hij zich in de kamer zijns vriends, hem afwachtende, tot lezen neergezet, of een zwerm van gerechtsdienaars en soldaten kwam het huis belegeren en de deuren openstoten. De kardinaal gaf de koning een teken, dat betekende, het betreft de zaak waarover ik u heb gesproken. We weten dit allemaal wel, hernam de koning, want zulks heeft op ons bevel plaats gehad. Dan is het ook voor de dienst uwe majesteit, dat men een zijner musketiers onschuldig heeft gevangen genomen, als een misdadiger tussen twee gerechtsdienaars geplaatst en te midden een de brutale volksmenigte die eervolle man hebben vervoerd, die tienmaal zijn bloed in de dienst uwe majesteit heeft vergoten en gereed is hetzelfde nog te storten. Wel zo, riep de koning, reeds aan het wankelen gebracht, heeft zich de zaak al dus toegedragen. De heer de Treville voegde er niet bij, hernam de kardinaal met de grootste bedaardheid, dat die fatsoenlijke man een uur tevoren vier commissarissen, door mij ter onderzoek ener zeer gewichtige zaak afgezonden, met blote degen heeft aangevallen en verjaagd. Ik dacht uw excellentie te bewijzen, riep de heer de Treville met zijn gasconische vrijmoedigheid en krijgsmansruwheid. Want een uur tevoren bewees mij de heer Athos, die, ik wil het aan uw majesteit toevertrouwen, van zeer hoge rang is, mij de eer, na bij mij het middagmaal te hebben genoten, zich in gesprek te begeven met de hertog de La Trémouille en de graaf de Chalus, die zich in de zaal van mijn hotel bevonden. De koning zag de kardinaal aan. Een proces verbaal strekt tot bewijs, zeide de kardinaal, luide de stomme vraag zijner majesteit beantwoordende. En de beledigde personen hebben dit opgesteld, wat ik de eer heb uw majesteit aan te bieden. Een proces voor baal van gerechtslieden, is dat wichtiger dan het erewoord eens krijgsmans? Kom, kom, Treville, zwijg, zeide de koning. Indien zijn eminentie enig vermoeden heeft op een bij de musketiers, zeide de Treville, wil ik zelf een onderzoek uitlokken en mij aan de geroemde rechtvaardigheid van de kardinaal onderwerpen. In dat huis, ging de kardinaal even bedaard voort, waar de justitie zich heeft begeven, woont geloof ik een Béarnais, een vriend der musketiers. Uw eminentie bedoelt de heer D'Artagnan? Ik bedoel een jongeling, die gij beschermt, meneer de Treville. Ja, uw eminentie, dezelfde. Vermoedt gij niet dat die jongeling een slechte raad heeft gegeven? Aan de heer Athos, aan iemand die eens zo oud is als hij, viel de heer de Treville in de rede. Nee, uw eminentie, daarboven de heer D'Artagnan heeft de avond bij mij doorgebracht. Zou zij de eminentie aan mijn woord twijfelen? Vroeg de Treville, terwijl het rood des toorns zijn voorhoofd kleurde. Nee, God beware mij, zeide de kardinaal, maar ik zou gaarne willen weten hoe laat hij bij u was. O, wat dat betreft, dat kan ik uw eminentie nauwkeurig opgeven, want op het ogenblik dat hij binnentrad, wees de pendule 9:30, hoewel ik meende dat het later was. En hoe laat heeft hij uw hotel verlaten? 10:30, juist een uur na het gebeurde. Maar eindelijk, hernam de kardinaal, die niet een ogenblik de waarheidsliefde van de Treville in twijfel trok, toch tevens gevoelde dat de overwinning hem ontknipte, maar in alle geval, Athos is in dat huis der Doodgraverstraat gevonden geworden. Is het een vriend verboden zijn vriend te bezoeken? Een musketier mijner compagnie, met een garde der compagnie van de heer de César zich verbroederen? Ja, wanneer het huis waarin die vriend woont verdacht is. Dat huis is verdacht, Treville, zeide de koning, misschien wist gij het niet. Inderdaad, sire, het was mij onbekend. In alle geval, het kan in elk gedeelte van hetzelfde verdachte lieden bevatten, maar ik ontken dat zulks het geval is in dat gedeelte hetwelk de heer D'Artagnan bewoont. Dit kan ik u bevestigen, sire, want indien ik zijn woorden kan geloven, bestaat er geen trouwer onderdaan uw majesteit of groter bewonderaar van de kardinaal. Is het niet die zekere D'Artagnan, die enige tijd geleden Jussac een wonde toebracht, bij gelegenheid van een tweegevecht in de nabijheid van het barrevoetig Karmelietenklooster? Vroeg de koning de kardinaal aanziende, die van spijt dacht te barsten. En de volgende dag Bernajoux? Ja, sire, ja, dezelfde. Uwe majesteit heeft een goed geheugen. Welaan, wat besluiten wij? Vroeg de koning. Dat hangt van uwe majesteit meer af dan van mij, zeide de kardinaal. Ik zou de schuld durven bevestigen. En ik ontken ze, zeide de Treville. Maar uwe majesteit heeft rechters, en die rechters moeten beslissen. Dat is het, hernam de koning, geven wij de zaak de rechter in handen. Deze behoort te oordelen, en hij zal oordelen. Intussen, ging de Treville voort, is het zeer treurig, dat in deze jammerlijke tijd het reinste leven, de onloochenbaarste deugd, niet iemand voor schande en vervolging kan vrijwaren. Ook zal het leger niet zeer tevreden wezen, dit kan ik verzekeren, blootgesteld te zijn aan strenge behandelingen wegens politiezaken. Dit was een gewaagd gezegde, maar de Treville uitte het van zijn zaak zeker. Hij wilde een uitbarsting uitlokken, omdat er alsdan vuur ontstaat en het vuur licht geeft. Politiezaken, riep de koning op de woorden van de Treville drukkende. Politiezaken, en hoe weet gij dat? Bemoei u met uw musketiers en breek mij het hoofd niet. Het schijnt naar u te horen dat wanneer men een musketier in hechtenis neemt, Frankrijk in gevaar zou zijn. Wat geweld voor één musketier! Ik zal van Trebleu 10, 100, ja, de gehele compagnie in hechtenis doen nemen, zonder dat men één woord zal spreken. Vanaf het ogenblik dat uw majesteit hen verdacht houdt, zeide de Treville, zijn de musketiers schuldig. Daarom ook, sire, ben ik bereid u mijn degen over te geven, want na mijn soldaten beschuldigd te hebben, zal hieraan twijfel ik niet de kardinaal ertoe overgaan mijzelf te beschuldigen. Het is daarom beter dat ik mij gevangen stel met de heer Athos, die reeds in hechtenis is, en de heer D'Artagnan, die mijn ongetwijfeld in hechtenis zal nemen. Koppige gasconjer, wilt gij zwijgen? Riep de koning. Sire, hernam de Treville, zonder in het minst zich aan dat bevel te storen, beveel dat men mijn musketiers in vrijheid, of dat men hem terechtstellen. Men zal hem terechtstellen, zeide de kardinaal. Wel nu, des te beter, want in dat geval zal ik aan zijn majesteit het verlof verzoeken om voor hem te pleiten. De koning vreesde voor ruchtbaarheid. Indien zijn eminentie, zeide hij, geen persoonlijke redenen had. De kardinaal begreep des konings mening en voorkwam hem. Vergeef mij, zeide hij. Van het ogenblik dat uw majesteit een partijdige rechter vermoedt, verwijder ik mij. Laat horen, hernam de koning, zweert gij mij bij mijn vader, dat de heer Athos de uwend was toen het voorval plaats had, en hij er geen deel aan heeft genomen? Bij uw roemrijke vader en ook bij uzelve dien ik bemin en hoogacht boven alles wat er op aarde is. Ik zweer het. Overweeg, sire, merkte de kardinaal op, dat indien wij de gevangenen op die wijze ontslaan, wij de waarheid niet zullen ontdekken. De heer Athos zal steeds tegenwoordig zijn, hernam de Tréville, om de gerechtspersonen te antwoorden, wanneer deze hem willen ondervragen. Hij zal niet deserteren, meneer de kardinaal. Wees gerust, ik ben voor hem verantwoordelijk. Inderdaad, deserteren zal hij niet, zeide de koning, en men zal hem altijd wel vinden, zoals de heer de Tréville zegt. Bovendien voegde hij erbij, met zachte stem tot zijn eminentie, die hij smekende aanzag, stellen we hen gerust, dat is staatkundiger. Die staatkunde van Lodewijk XIII deed op Richelieu's gelaat een glimlach verschijnen. Beveel, sire, zeide hij, gij hebt het recht gratie te verlenen. Het recht van gratie is alleen van toepassing op schuldigen, zeide de Tréville, die het laatste woord wilde behouden, en mijn musketier is onschuldig. Het is dus geen gratie die gij zult geven, maar recht. En hij is op het Fort Évêque? Vroeg de koning. Ja, sire, afgezonderd, in een cachot als de grootste misdadiger. Duivels, duivels, mompelde de koning, wat moet ik doen? Het bevel tot in vrijheidstelling tekenen en daarmede gedaan, hernam de kardinaal, ik geloof met uw majesteit dat de borgstelling des heren de Tréville meer dan voldoende is. De Tréville boog eerbiedig met een blijdschap die niet onvermengd van vrees was. Hij zou liever gezien hebben dat de kardinaal halsstarrig weerstand had geboden dan zo gemakkelijk toe te geven. De koning tekende het bevel van invrijheidstelling en de Tréville nam het ogenblikkelijk mede. Toen hij gereed was zich te verwijderen, glimlachte de kardinaal hem toe en zeide tot de koning, er heerste een zeer goede verstandhouding tussen de hoofden en de soldaten, uw musketier sire, dat is zeer voordelig voor de dienst en loffelijk voor allen. Hij zal mij onvermijdelijk de een of andere lelijke trek spelen, dacht de Tréville, maar heeft nooit het laatste woord met zo iemand. Doch, laat ons haast maken, want de koning kan alle ogenblikken van denkwijze veranderen, en bij slot van rekening is het moeilijker iemand in de Bastille of het Fort Lévêque te brengen, die er uitkomt, dan er een gevangen in te houden, die er reeds in is. De heer de Tréville deed een zegevierende intocht in het Fort Lévêque, waaruit hij de musketier bevrijdde, wiens kalme onverschilligheid hem niet één ogenblik verlaten had. Vervolgens, toen hij voor het eerst D'Artagnan weder zag, zeide hij tot deze, gij zijt het aardig ontsnapt. Uw degenstoot, uw zak toegebracht, is nu betaald. Nu blijft die van Bernajoux nog over, wees dus op uw hoede. Trouwens, de heer de Tréville had gelijk de kardinaal te wantrouwen en te geloven dat alles nog niet gedaan was, want nauwelijks had de kapitein der musketiers de deur achter zich gesloten, of zijn eminentie zeide tot de koning, thans, nu we slechts alleen met ons beiden zijn, willen we eens ernstig spreken, indien uw majesteit dit behaagt, sire. De hertog van Buckingham was sedert 5 dagen te Parijs en is niet voor hedenochtend vertrokken. Einde van hoofdstuk 15.